Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Усё мне было новым, але не лепшым, чымсьці ў нас. Сытасць ніколі не была маім ідэалам, а вось чалавечнасць заўсёды. Чэхаў я часам не разумела, яны маглі плакаць, калі птушанятка ўпала з гнязда і спакойна праходзіць міма чалавека ў бядзе. Усё ў іх лічылася на коруны, і кожным трэцім словам у гутарцы іхняй была коруна. Тут не верылі так моцна ў Бога, як у маім краі, і хоць храмы ў іх былі болей велічныя і прыгожыя, чымсьці ў нас, здавалася мне, што ў нас сумленне, ахвярнасць і праўда ў адносінах да людзей куды вышэйшыя. Чыста было ў іх усюды, і вялікі парадак ва ўсім, і гэта я падзіўляла. Як жа часта шчаміла мне сэрца туга па сваіх. У вачах стаяла мама з слязьмі пры прашчанні. Так я апошні раз яе бачыла і болей ужо не сустрэла ў жыцці. Нарэшце мы знайшлі пакойчык у празе і развіталіся з дзядзькам Васілём і паняй Крычэўскай. Там жылі зімою артысты цырку. Вясною яны выязджалі на гастролі па мястэчках і сёлах і на гэты час здалі нам кватэру са скромнымі мэблямі. Наш сын зусім добра чуўся і праяўляў вялікую самастойнасць. Аднойчы недзе падзеўся, і знайшла я яго на другім баку шырачэзнай вуліцы, дзе сядзеў за столікам і папіваў спакойна малачко. Гэта менавіта замовіў. Чэхі любяць дзяцей і ахвотна яго абслужылі, пэўныя, што я за ўсё разлічуся. Хлопец быў харошы настолькі, што звярталі на яго ўвагу ў трамваях, на вуліцы, а суседзі вельмі яго любілі, насілі яму розныя смачнасці, клікалі да сябе. Жылі мы у вялікім доме, так званым кашпараку. Жыла там за малымі выняткамі пераважна бяднота, эмігранты і прастытуткі. Побач з намі жыў чэшскі настаўнік з сям'ёй, і мы з імі пасябравалі. Яшчэ прыязджалі да нас вострыя, гэта быў малады інжынер са сваёю жонкай-настаўніцай. З гэтым харошым і надзвычайна інтэлігентным мужавым сябрам са студэнцкіх часоў мы пасябравалі на ўсё жыццё. Я навучылася варыць чэшскія стравы, пячы булкі па-іхняму. Прагаю я захаплялася болей, як людзьмі ў ёй, якія тады здаваліся мне, былі куды ніжэй яе велічнасці. Некранутая войнамі Прага захапляла, прамаўляла гісторыяй старых будынкаў, вузенькіх вулачак сярэднявечча. Прагу я палюбіла, але кахала толькі маю Беларусь. Мы жылі ў адных сенях з той сям'ёй, дзе жыў мой муж, раней з панам Новакам, маладым студэнтам. Якія дзіўныя чэхі. Аднойчы прыйшла да мяне тая гаспадыня з прэтэнзіямі, што, пэўна, з мае віны выберацца яе добры кватэрант. Я здзівілася, бо амаль не ведала яго. Аказалася, што прыгожы студэнт не можа вучыцца, ён, бачыце, улюбіўся ў пані дактарову, бярэ ўсё да сябе іжычка, згубіў спакой і зусім не можа вучыцца, і я вінавата. Хто такую несуразіцу чуў? Пасля мы шчыра пагаварылі з панам Новакам. Ён стараўся зразумець незразумелае. Паводле яго слоў, быў ён сынам гандляра, ніякі не рамантык, меў нарачоную, якую, здавалася, яму кахаў. Усё абдумана, запланавана, як належыць, і раптам нешта такое, з чым яму ніяк не справіцца. Для мяне гэта таксама было дзіўным, як можна планаваць і пачуцці. Я нічым не магла памагчы разбуджанай душы гэтага чалавека, і ён з гэтай кватэры уцёк. Вось такія былі чэхі. Цвярозыя, чэсныя, але душа ў іх была. Чэшскі быт памалу ўваходзіў у мае прывычкі. Каб лепей варыць, я купіла сабе кулінарную кніжачку і з цікавасцю прачытала там, як прыгатаваць на абед жабістаінка, жабіныя кульшачкі. У гэты час мне прыпомніліся нашыя каўбасы, сальцісоны, вантрабянкі, парасяты, індыкі, якія так смачна падавалі на Беларусі. Жабы – гэта ж мусіць быць несусветная несмач, але чэшскія кнедлікі мне падабаліся. А тым часам падзеі не стаялі на месцы. Неяк Прага не спала цэлую ноч. Гэта тады, калі немцы акупавалі Аўстрыю. Чэхі адчувалі, што падобнае можа аднойчы быць і з імі. На жаль, яны не памыліліся. А тым часам быў у Празе апошні цудоўны сакольскі злёт. Гэта была адчайная дэманстрацыя патрыятызму, прыгажосці, спартыўнасці, сілы. Прага некалькі тыдняў не прачыналася і не засынала. Прага проста не спала. Яна вітала, паіла, карміла, дарыла і гасціла чужых і айчынных гасцей. Яна смяялася і плакала, адчыняючы людзям насцеж сваё чыстае сэрца і быццам просячы зразумення, ратунку і помачы супраць таго, што маршыравала адмераным каваным крокам з захаду і на цэлую Еўропу ўжо крычала «Гейль Гітлер». На стадыёне былі цуды зладжанай масавай гімнастыкі. Быў улюбёны свой прэзідэнт з неадступным другам, мілай і дастойнай першай дамай рэспублікі сваёй жонкай. Але гэта быў апошні размах свабоднага народу. Насоўваліся цяжкія хмары. Усе мясціны свабоднай дзяржавы прывезлі на гэты злёт любоў і вернасць у раду свайму сталіцы. Я бачыла, як таргулкі бралі ў прыпол цытрыны і памяранцы са сваіх латкоў і няслі іх моладзі, якая ўсё прыбывала і прыбывала ў Прагу, вітаючы дарагую сталіцу. Я бачыла пасля, як кожны з гэтых гандлярак трымала ў руках газету, дзе пісалася аб адарванні ад рэспублікі яе правінцыю і галоўнае судэцкага краю, і як кожная плакала з гора. Плакаў тады увесь гэты харошы, пакінуты ўсімі народ. Гэта не была рэспубліка, а дом іх дарагі і гасцінны. Сям'я іх адзіная, на якую тупым маршам ішоў іх адвечны вораг, і знікуль не відно было ратунку. Прагна адскубла сабе з жывога цела рэспублікі і ачумелая Польша, быццам не думаючы аб тым, што чакае заўтра яе безабаронны няшчасны народ. Адна толькі Румынія засталася ў тыя страшныя дні чалавечнай і дружнай. Недарма, знача, румынскія жанчыны на сакольскім злёце крычалі перад трыбунай ураду аб сваёй адданасці і аб дружбе. А час ішоў. Я не магу забыцца аб чэшскай мабілізацыі. Усе мы ў нашым доме супольна слухалі, як гаварыў Гітлер. Ён крычаў, злаваўся, быццам крыкам хацеў паралізаваць запалоханыя народы. Нарэшце ноччу аб'явілі аб мабілізацыі. Людзі смяяліся, кідаліся сабе ў абдымкі. Яны не плакалі, не баяліся, яны былі шчаслівыя, што могуць, маюць шчасце ісці бараніць сваю волю, сваю радзіму. «Тэць віме, на чым гісме?» «Ведаем, што рабіць», – крычаў мне сусед наш з несказаным шчасцем. «Мы не думалі, што вораг дасць чэхам спакойна мабілізавацца. Суседзі паадзявалі маскі, а ў нас была толькі адна. І мы з мужам пачалі тут сварыцца. Ён пхаў яе мне, а я яму назад, і нарэшце мы адкінулі яе зусім. Назаўтра муж папытаўся ў мяне, што, на маю думку, яму рабіць». На маю і на яго думку, трэба было вось цяпер адудзячыцца харошаму народу за асвету і за гасціннасць. І муж пайшоў і запісаўся дабравольцам. Але вайны не было. А чаму я гэтага нават не ведаю? Як я цяпер думаю, дык Прага не ў сілах была стрымаць нямецкую ўсю напорыстую навалу, але навала гэтая была ў сілах пакінуць ад тысячагадовага горада мокрае месца. Спакойна сабе паехалі дамоў Деладье, Чэмберлен і іншыя, якія на так каротка адвярнулі ад сябе небяспеку. Прэзідэнт Эдуард Бенеш пакідаў сваю бацькаўшчыну. Усе плачучы слухалі ягоную апошнюю прамову. Ён прашчаўся са сваім народам, змушаны пакінуць яго. Мне так хацелася ў гэты час падзякаваць яму за ўсё, што чэхі зрабілі для нас, што я, каб муж не ведаў, напісала яму на град падзяку ад нас, усіх беларусаў у Празе, і шчырае спагаданне з прычыны такой гістарычнай сумнай трагічнай падзеі. Мужу пасля толькі паказала падзяку з граду, якая як адказ на мой ліст надышла з граду. Мы доўга яе перахоўвалі вайною. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.